Tutaj pływasz jak w kisielu, jak w kisielu. Zamiast prostej drogi schody, schody. To normalne jest dla wielu, dla wielu. Nie dla tych, co wskoczyli chociaż raz do wody. Nie wyprzedzam bezsens i za sensem gonię. Szukam celu, który dla mnie jak pochodnia płonie. Jak nie chwycę go w dłonie, to po mnie koniec. Utonę jak kamień w wodę. A to mnie jest ciemna i zimna na dole. Kto chce być w miejscach, gdzie musi boleć? Gdzie klękasz w pędach i studujesz pokorę? Zmieniasz elementa z życia na piętna i chorobę. Co dobre, może skończyć się szybko. Co mądre, zdolne jest zmienić rzeczywistość. Mądrość i miłość idzie w parze z siłą. Nie ma takiej rzeczy, której by nie zwyciężyło. Duma, którą czasem trzeba przełknąć. Jak fundament, bez którego możesz pęknąć. A świat to stal, żeliwo, beton, piekło i raj. Paliwo, pieniądz, piękno i strach. Ofiary, mięso, biznes, plan. Większość i mniejszość, musisz mieć coś, co nada sensu. I jak grawitacja utrzyma w miejscu, by znalazł siłę i mądrość sercu. I szedł jak taran, nie bojąc się przeszkód. I stał jak skała w deszczu protestu. Stał jak skała w deszczu protestu. Protestów. Potrzebne mi przyciąganie ziemskie. Więcej, bo inaczej wzlecę na wietrze. Powód, dla którego zostać tu zechcę. Zatrzymaj mnie tu i wyciągnij rękę. Tak potrzebna mi grawitacja. Coś, co podpowie mi stój. Inaczej czeka mnie emigracja. Prosto w kosmos, ale teraz i tu. Stan nieważkości przezwycięża grawitację. Samotność milczeniem spycha w autodegradację. Rozsądek zapomnieniem walczą znów o dominację. Jak Gabriel z Lucyferem o nagrobne inkantacje. Personifikacje lęków już szykują atak. Wersa o specyfikacje stanów duszy brzmią na trakach. I uwierz mi, szaleństwo ma swój gorzki smak i zapach. Upadek pełznia, depresja człapie na czworakach. Ten teatr, pacynek na linkach, gra dramat. Ty teraz, alkohol w mych kwinkach jak dramat. Podaj mi atropinę, odrobinę żył kanał. Bądź nitroglicerynę, abym wysadził ten banał. Rozterek nie widać, na pierwszy rzut oka stan. Zrezygnowania treść, gdy mi wszystko grance kal. Stan nieważkości w pustce, myśli idą w szał. Wirują jak cyklon, niemożliwe, żebym stał. Muzyka, malira gra w tle, zegar tyka. Raz otwartych drzwi, do piekła się nie domyka. Kroczę schodami w dół, ponoć już szlachetnia pól. I nie pomaga pół, postawione znów na stół. I proszę cię słońce, proszę utrzymaj mi w pionie. Gdy maski zła ciągają w leje, którym tonę. I bądź tym, co trzyma mnie jak grawitacja w miejscu. Wiarą w sens, nadzieją rozpaloną w sercu. Odpowiedzialność ciąży i u skrzydła, gdy masz stać. Gdy upadasz pod nią, miłość opęcze ci twarz. Odpowiedzialność ciąży i u skrzydła, gdy masz stać. Gdy upadasz pod nią, miłość opęcze ci twarz. Potrzebne mi przyciąganie ziemskie. Więcej, bo inaczej wzlecę na wietrze. Powód, dla którego zostać tu zechcę. Zatrzymaj mnie tu i wyciągnij rękę. Tak potrzebna mi grawitacja. Coś, co podpowie mi stój. Inaczej czeka mnie emigracja. Prosto w kosmos, ale od teraz i tu.